وتعرضنا الإنفاق في سبيل الله تعالى. مضامین کے اعتبار سے سورہ چار حصوں پہ مشتمل ہے، پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. اختتام کو پہنچ چکا ہے، دوسرا حصہ شروع ہے. اس دوسرے حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے مسئلے کو اللہ ثابت فرما رہے ہیں. مخالفین کے 9 اعتراضات دفع کرنے سے کہ آپ کے یہ اعتراضات بے جا ہیں، یہ میرے پیغمبر ہے، برحق ہے، خاتم الانبیاء ہے، جو مسئلہ یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کے سامنے، مامور من اللہ ہے. اعتراضات میں سے پہلا اعتراض نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہوا، ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ کے پاس وحی لانے والا حضرت جبرائیل ہے. جبرائیل بڑے شریر ہے، مخلوق خدا کے بدخواہ ہے، کسی کے ساتھ کیا معاملہ اور کسی کے ساتھ کیا معاملہ کر چکے ہیں. اس اعتراض کا جواب قل من کان عدوا لجبریل، آپ جو وجہ عداوت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ وجہ ہی نہیں. آپ کی اصل دشمنی قرآن سے ہے. قرآن اللہ کا جو بھی پیغم فرشتہ پیغمبر تک لائے، آپ ان سے انکار ضرور ضرور کریں گے. اس کے 5 جوابات آپ پہ اعتراض، آپ خود اچھے ہیں، آپ کے استاد جو ہیں وہ مختلف طبیعت کے مالک ہیں، کسی کو مسلمان کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کسی کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، ہر کسی پہ رد ہے. اگر اس کے بجائے کوئی اور آپ کا معلم ہوتا، استاذ ہوتا، ٹیچر ہوتا، پڑھانے والے ہوتا، ہم آپ کے ساتھ تعلق رکھتے، آپ کو مانتے. جواب، آپ کی دشمنی قرآن کے ساتھ ہے، آپ کی دشمنی قرآن کے ساتھ ہے. استاذ کا کچھ قصور نہیں ہے. قرآن اگر میں اس استاذ کے بجائے کسی اور سے بھی سیکھتا اور بیان کرتا، آپ یہی اعتراض کر بیٹھتے. دو سرا تراز مغیر سرات و سلام پہ یہ ہوا, ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ جادوگر کو اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں. سلمان علیہ السلام و سلام جادوگر تھے, اس نے یہ سارا کام جنات کو قابو میں کرنا, جو تختی اس کو ہوا پہ اڑانا, پوری دنیا کو اپنی تلوار سے فتح کرنا, پوری دنیا کا حاکم اور حکمران بننا, یہ سارا کیا درا جو ہے وہ کیا کرتے تھے, جادو کے بلبوتے میں. اس کا جواب کہ جادو تو کفر ہے, رما کفر سلیمان, پیغمبر خدا جادو کفر کے لیے نہیں آتے بلکہ وہ کفر کی تردید اور کفر کو مٹانے کے لیے آیا کرتے ہیں. جب پیغمبر خود کفر کر دیتے اس کے آنے کا مقصد تو مفقود ہوا, اس کے مقصد آنے کا جو مقصد ہوا تو ختم ہو گیا, یہ محال بات. دوسری بات کہ سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے, ان کو شیاطین اور ابلیس نے بدنام کیا تھا. سلیمان علیہ السلام و سلام کو بدنام کرنے والے کون؟ شیطان. کل میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھی تھی کس طرح کا واقعہ پیش آیا. یہ چیز یہود کے اندر مشہور تھی, سلیمان علیہ السلام جادوگر ہے, اور یہ بات آج کل کے ناسوج مسلمان بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ سلیمان انگوٹھی اور سلیمان ٹوپی سامنے وہاں سلیمان ٹوپی اور سلیمان انگوٹھی کہ سارا کام اس کی ٹوپی میں تھا, کیپ میں تھا, سارا کام اس کی انگوٹھی میں تھا. یہ بات کہاں سے منتقل ہو گئی؟ یہود سے. سمجھانے کی نہیں آتی. تو یہ چیزیں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کو بدنام کرنے کے مترادف ہیں, یہ بلیم ہے, الزام ہے. سمجھانے کی نہیں آتی. تو سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, یہ سارا کام بدنام کرنے والے شیطان. کل کے سبق میں نے آپ کے سامنے مختلف واقعات رکھے تھے, علماء کرام کی کتابوں میں اپنی طرف سے ایڈیشن کی جاتی ہے. اسی طرح علماء کرام کے ساتھ مختلف جگہوں پہ مختلف قسم کے واقعات رونما ہوئے ہیں, کام خود کیا کرتے تھے اور علماء کرام کے سر جو ہے وہ الزام لگایا کرتے تھے. یہ اس طرح ہے جو کتاب کل کے سبق میں مجھ سے ذہن سے نکلا تھا. اتفاق گاڑی میں جا رہا تھا اور سلام تھا, میں نے کہا سلام ابھی تک کافی زور دے رہا تھا دماغ میں, بس اللہ کی مرضی ہے, اللہ ایک چیز آپ کے سامنے نہ لائے بس نہیں لائی جاتی, کیونکہ کچھ لکھا تو ہمارے پاس وہ ہوتا ہی نہیں. ہم بھی جو خالی ذہن ہو کے آ جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں, اے اللہ ناقص علم ہے, کچھ آتا ہی نہیں ہے, وہ الفاظ زبان سے نکالے جو آپ کے مخلوق خدا آپ کے مخلوق کے خیر میں حق میں بہتر ہو. تو اس کتاب کا نام ہے غنیت الطالبین. کیا نام ہے؟ غنیت الطالبین. مشہور کتاب ہے, عام لوگ اسے جانتے ہیں. اس کتاب کا میں نے آپ کے سامنے کل جو ہے وہ ڈاک وغیرہ بیان کی تھی, کتاب وہ لکھ دیا اپنے پاس. آپ پہ بھی یہ اعتراض ہوگا, آپ پہ بھی یہ اعتراض ہوگا. اعتراض آپ پہ کریں گے, ہم آپ کو اس لیے نہیں مانتے, آپ کے درس میں شمولیت اسی لیے اختیار نہیں کرتے کہ آپ کے درس میں فلاں اور فلاں دیکھتے ہیں. وہ تو یہ کام کرنے والے ہیں, ادھر یہ کام کرنے والے, یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے یہ کرتا ہے. اگر آپ ان کو اپنے درس سے ہٹا دیں اور نکالیں, ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں گے, ہم آپ کے دوست ہو جائیں گے. اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ قرآن کے لیے جو آئے ہیں یہ اچھے ہیں, یہ بہتر ہے. کچھ کمی ہے, وہ کمی اللہ کی کتاب سے, اللہ کی کتاب کی برکت سے اس سے دور ہو جائے گی. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ در حقیقت اس طرح کے لوگ نہیں ہے, ان کو شیطان نے بدنام کیا ہے. کس نے بدنام کیا ہے؟ شیطان نے بدنام کیا ہے. ان پہ بلیم اور الزامات کی انبار کیا کر دے تو آپ پہ بھی یہ اعتراض ہوا کرے گا. تیسرا اعتراض, وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت, اس آیت کے اس ٹکڑے میں تیسرا اعتراض وہ اعتراض ہے, آپ جان ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر اس لیے نہیں مانتے کہ آپ جادو کو کفر کہتے ہیں, جادو کو کفر سمجھتے ہیں, کفر کہتے ہیں, حرام کے جادو کا لانے والا. عثمان اس طرف ہو جائے, چچا کے ساتھ بیٹھ جائے, نیچے اترے, نیچے آئے. حرام کے جادو کے لانے والے تو فرشتے تھے, جادو کو آپ کفر سمجھتے ہیں؟ حرام کے جادو کے لانے والے تو دو فرشتے تھے, ہاروت اور ماروت. جادو تو ہمیں لایا ہے, تو کیا فرشتے کفر لے کے آئے تھے؟ آپ جادو کو کس بنیاد پہ کفر کہہ رہے ہیں؟ حرام کے جادو کے لانے والے کون؟ دو فرشتے. یہ اعتراض ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اس اعتراض کے دو جوابات, پہلا جواب یہ ہے کہ شروع سے ان فرشتوں نے جادو لایا ہی نہیں ہے, یہ الزام ہے. کیا ہے الزام؟ ہے شروع سے ان دونوں نے جادو سرے سے لایا ہی نہیں ہے, یہ الزام ہے. دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر انہوں نے کچھ الفاظ جادو کے لوگوں کو بتلائے ہیں اور سکھلائے ہیں تو یہ کس لیے؟ یہ فرق ظاہر کرنے کے لیے جادو کرامت اور معجزے کے درمیان. کس لیے؟ جادو کرامت اور معجزے کے درمیان فرق کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے کچھ الفاظ لوگوں کو سکھلائے تھے. ٹھیک ہے, پہلا جواب سرے سوال نہیں ہے. دوسرا جواب, کچھ الفاظ سکھلائے اور بتلائے ہیں لوگوں کو, مگر کس لیے؟ لوگوں کو فرق کرنے کے لیے. جادو اسی طرح معجزہ اور کرامت کے درمیان. تو یہ کس طرح کا جواب ہوا کہ لایا تھا اور نہیں لایا تھا, سکھلایا تھا اور نہیں سکھلایا تھا, بتلایا تھا اور سرے سے بتلایا نہیں تھا؟ یہ تو تضاد آ گئی. دو جواب آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہے. سمجھ آ گئی؟ جواب اس کا کیا ہے, اس اعتراض کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ فرشتے جادو لائے ہیں مگر جس مقصد کے لیے وہ لوگ اس کو استعمال کیا کرتے تھے, یفرقون بین المرء وزوجہ, کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات منقطع کرنے کے لیے تو اس مقصد کے لیے فرشتے جادو نہیں لائے تھے. ان کے لانے اور ستلانے کا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو جادو کرامت اور معجزے کا فرق ظاہر کرنا تھا. سمجھا دوں لائن ان کا کس لیے؟ جس مقصد کے لیے لوگ استعمال کیا کرتے تھے, جس کو رب بھی اس کے حق کے تھے, جس مقصد کے لیے لوگ استعمال کیا کرتے اس مقصد کے لیے نہیں لایا. لایا ہے کس لیے؟ اس زمانے میں جادو کا انتہائی زور تھا, ہر آدمی جادو سیکھتا, جادو پہ فخر کرتا, جادو پہ فخر کرتا. یہ دو فرشتے اللہ نے اتارے, یہ دو فرشتے کچھ الفاظ لوگوں کو سکھلایا کرتے تھے, کیونکہ ایک جادوگر تھا. وہ جادو کے بلبوتے پہ لوگوں کے سامنے کچھ شعبے وغیرہ پیش کیا کرتے تھے, نظر بندی کیا کرتے تھے, اور لوگوں کے سامنے یہ دعویٰ کیا کرتے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, یہ میرا معجزہ ہے, میں اللہ کا پیغمبر ہوں. سمجھا؟ میں پیغمبر, یہ میرا معجزہ. لوگ اس کے فالوور بن جاتے, اس کے تابع فرمان بن جاتے. یہ معاملہ انتہائی حد تک جو ہے وہ گیا. اللہ نے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کیا کر دیا؟ اللہ نے ان کے پاس دو فرشتوں کو بھیجا. دین کی خدمت کرنی ہے, دین کی خدمت لینی ہے, انسانوں سے بھی لی جاتی ہے, فرشتوں سے بھی لی جاتی ہے. جہاں اللہ چاہے, جس سے اللہ چاہے, اسے جو ہے اپنے دین کی خدمت لیتا ہے. یہ دو فرشتے آئے, لوگوں کو کچھ الفاظ سکھلایا کر دیتے. یہ کس لیے؟ کہ لوگ, اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے اسی طرح کے الفاظ پڑھے تو فوراً جو ہے سمجھ لو کہ یہ جادو ہے. اگر یہ الفاظ نہ پڑھے اور کوئی کام اس سے ہو جائے تم سمجھ لو یہ اللہ کا پیغمبر ہے, یہ اس کی معجزہ ہے. تو جس طرح ایک آدمی ہوتا ہے, وہ چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے, کسی سے پوچھتا ہے یہ جواری کس طرح کی جاتی ہے, آگے سے وہ کہتا ہے کرنا نہیں ہے, جواری کرنا نہیں ہے, صرف میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ جو پلنکار سے بھی ہوتی ہے, اسی طرح وہ چکا جو ہوتا ہے اس سے بھی ہوتی ہے, مختلف طریقے ہیں اس سے کی جاتی ہے, مگر اس کو سمجھایا جاتا ہے کہ کرنا نہیں ہے اس کو. تو فرشتے نے کچھ الفاظ سکھلائے, کس لیے؟ جادو کرامت اور معجزے کے درمیان فرق کرنے کے لیے, کہ لوگ سمجھیں کہ جادو کیا ہے, کرامت کیا ہے اور معجزہ کیا ہے. یہ دو جواب. ابھی آگے سمجھیے آیات کے درمیان میں وضاحت کرتا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما انزل, یہ دو جوابات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, آیات کی دو معنی بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے معنی, پہلا جواب, کس سرے سے فرشتے جادو لائے ہی نہیں ہے. فرشتوں نے سرے سے جادو لائے ہی نہیں ہے, اس کے معنی دیکھ لیے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اگر نازل نہیں ہوا ہے جادو علی الملکین, دو فرشتوں پہ, ببابل بابل شہر میں, ہاروت و ماروت, ہاروت اور ماروت پہ, لما يعلمان من احد, اور نہیں سکھلایا کرتے تھے جادو من احد, کسی کو بھی, حتی یہاں تک, یہ حتی اور یقولا کے درمیان ایک جملہ حذف پڑا ہے, اس کے درمیان ایک جملہ ہے, وہ کیا ہے؟ حتی یبلغان فی النہی, حتی یبلغان فی النہی, یہاں تک کہ اصرار کیا کرتے تھے جادو کے نہ سیکھنے پہ، یہاں تک کہ اصرار کیا کرتے تھے جادو سے منع کرنے پہ، لوگوں کو منع کرتے تھے کہ جادو سیکھنا برا ہے، جادو سیکھنے پہ کفر ہے، یہ آپ نہ کرے گا، سمجھا رہے ہیں؟ وہ کیا کہا، حتی یہاں تک کہ اصرار کیا کرتے تھے جادو کے نہ سیکھنے پہ، یقولا کہا کرتے تھے دونوں اننا نحن فتنا، یقیناً ہم عذاب کے لیے، فتنا دمانی سزا، فتنا دمانی عذاب، ہم کو اللہ نے اس لیے اتارا ہے کہ لوگوں کو پہلے پہل سمجھائے، بعد میں تفسیر کرتا ہوں صرف مانی لکھے، اب یہاں پہ گڑبڑ ہو جائے گی، فلا تکفر، تو کافر مت بچ جائیے، کافر مت بن جائیے جادو کے سیکھنے سے، فلتعلمون، تو سیکھتے تھے یہ لوگ جادو، سیکھتے تھے یہ لوگ جادو، اگر آگے کی مانی منہما کی جائے ان دونوں سے، تو مانی تو ابھی سے آ رہے ہیں ابتدا سے کہ سر سے انہوں نے جادو ان پہ نازل نہیں ہوا ہے، تو کس طرح ان دونوں سے جادو سیکھتے تھے، تو مانی کیا ہے، منہما من ضدہما، کیا مانی ہے، منہما کے مانی کیا ہے، من ضدہما، ان دونوں کی ضد کی وجہ سے، ان دونوں کی ضد کی وجہ سے کہ یہ ہمیں منع کرتے ہیں، ہم نہیں منع نہیں ہوں گے، تو سیکھتے تھے یہ لوگ من ہوا ان دونوں کی ضد کی وجہ سے، ان دونوں کی مخالفت کی وجہ سے، نہ وہ چیز یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جدائی لاتے اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان، جدائی لاتے اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان، ولا هم بزارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور نہیں ہیں یہ لوگ بزار ہونا نقصان پہنچانے والے بھی اس جادو کے ذریعے سے، من احد کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر نقصان پہنچتا ہے اللہ کے حکم سے، دوسرے والے لکھے اپنے پاس، پہلے والے کو ذرا سمجھیے تفسیر سے، اس کے بعد اس کو لکھتے دوسرے والے کو، دوسرا جواب ہے، وما انزل على الملکین، اس معنی میں ماں نافیہ ہے، یہ آگے کی وما کفر سلمان پہ عطف ہے، وما انزل، اور نازل نہیں کیا گیا تھا جادو، على الملکین، دو فرشتوں پہ، ملکین یہ ملک کی جمع ہے، ملک کی تسمیہ ہے، کیا ہے ملک فرشتہ، پہلے میں نے آپ کے سامنے تفصیل کی تھی کہ فرشتے اس طرح کی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، نورانی مخلوق ہے، تذکیر اور تانیث کی کوئی جو ہے ان میں خصوصیت نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، شر کا مادہ ان میں سے سرے سے ہے ہی نہیں، ہر وقت اللہ کے کام میں لگے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے دور رہتے ہیں، پھر میں آپ کے سامنے کہا تھا بابل بابل، یہ عراق کا ایک پرانا شہر ہے بابل، ہاروت و ماروت دو فرشتوں کے نام، وما یعلمان من احد، نہیں سکھلایا کرتے تھے یہ دونوں کسی کو بھی جادو، حتی یہاں تک کہ منع کے اصرار کیا کر، زور کیا کرتے تھے جادو کے نہ سیکھنے پہ، کہ جادو جو ہے وہ مت سیکھیے، انما یقولا کہا کرتے تھے انما نحن فتنہ، یقیناً ہم سزا کے لیے ہیں، اللہ نے ہمیں اتارا ہے، جادو کا زور ہے کہ پہلے پہل آپ کو سمجھائے کہ جادو پہ اللہ خوش نہیں ہوتا، جادو کفر ہے, جادو کیا کفر ہے, جو نہیں مانتے ہم ان کے سزا دینے کے لیے اللہ نے ہمیں اتارا ہے. کسے اتارا ہے؟ ان کو سزا دینے کے لیے ہمیں اتارا کیا. فلا تکفر, تو کافر مت بن جائیے کفر کے سیکھنے سے, کافر مت بن جائیے کفر کے سیکھ جادو کے سیکھنے سے. فلا تعلمونا, تو سیکھ دیتے یہ لوگ منہما ان کی مخالفت کی وجہ سے, ان دونوں کی مخالفت کی وجہ سے کہ منع کیا کرتے تو لوگ منع نہیں ہوتے, ضد پہ آ گئے, ضد اور عناد کی وجہ سے جس کام سے منع کیا جاتا ہے وہ کام کیا جاتا ہے. پیغمبر نے مکہ کے مشرکین کو منع کیا, وہ ان کی مخالفت کے باوجود اسی کام پہ ڈٹے رہے, آپ منع کریں ہم کرتے جائیں گے. تو ضد اور عناد یہ بندے کو جو ہے اندھا کر دیتی ہے, اس پہ حق وہ باطل نظر آتا ہے, باطل تو ویسے بھی باطل رہتا ہے, حق بات بھی آپ اس کے سامنے رکھ دیں اس کو مزہ نہیں دیتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, تو سیکھ دیتے ہیں یہ لوگ ان کی مخالفت کی وجہ سے وہ چیز, وَفَرِّقُونَ بِهِ, کہ جدائی لاتے اس کے ذریعے سے بین المرء وزوجہ, میاں بیوی کے درمیان, وما هم بزارین من احد الا باذن اللہ, اور نہیں ہے یہ لوگ یا نہیں تو یہ لوگ ضرر پہنچانے والے, نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی, الا باذن اللہ, مگر نقصان پہنچتا ہے اللہ کے حکم سے. پہلا جواب, سرے سے جادو لایا ہی نہیں ہے, سرے سے جادو لایا ہی نہیں ہے, بلکہ وہ آئے تو لوگوں کو منع کرنے کے لیے. کس لیے؟ لوگوں کو منع کرنے کے لیے, لوگوں کو سمجھانے کے لیے, جو نہ سمجھے ان کو سزا دینے کے لیے. ٹھیک. دوسرا جواب, کہ فرشتوں نے جادو کے کچھ کلمات, کچھ الفاظ لوگوں کو سکھلائے تھے. کس لیے؟ جادو, کرامت اور معجزے کے درمیان فرق کرنے کے لیے, کہ لوگ سمجھے حقیقت حال کو, کہ کیا ہوتی ہے معجزہ, کیا ہوا کرتی ہے کرامت, اور کیا ہوا کرتی ہے جادو. کچھ الفاظ لوگوں کو سکھلائے کرتے تھے. آگے اس معنی کو دیکھ لیجیے, وما انزل علی الملکین, اسی معنی پہ یہ آگے کی یہ مام موصولہ ہو گئی اور یہ عطف ہو گئی وقت بہت ماتت مشیاتوں پہ. معنی یہ ہے وما انزل علی الملکین, اور تابع ہو گئے یہ لوگ اس کے جو نازل کی گئی تھی, علی ملکین, دو فرشتوں پہ. تابع ہو گئے یہ لوگ اس کے جو نازل کی گئی تھی دو فرشتوں پہ, بے بابل بابل شہر میں, ہاروت اور ماروت پہ. یہ دوسری معنی ہے. دوسرے جواب کے مطابق آیات کے معنی, وما يعلمان من احد, اور نہیں سکھلایا کرتے تو یہ دونوں جادو, من احد, کسی کو بھی, حتی یہاں تک, یقولا کے کہا کرتے تو یہ دونوں, انما نحن فتنہ, یقیناً ہم امتحان کے لیے ہیں, یقیناً ہم فتنہ بنانی امتحان, امتحان کے لیے آئے. فلا تکفر, تو کافر مت بن جائیے کفر کے جادو کے کرنے سے, کافر مت بن جائیے کفر کے کرنے سے, جادو کے کرنے سے. فیتعلمون, تو سیکھ دیتے یہ لوگ ان دونوں سے جادو, سیکھتے تو یہ لوگ منہما ان دونوں سے, ماں وہ چیز, یفرقون بہ بین المرء وزوجہ, کہ جدائی لاتے اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان, دونوں معلوم میں فرق ہے، ایک جیسے معلوم نہیں، کافی فرق ہے دونوں کے درمیان، سمجھا رہی ہے؟ دونوں کے درمیان فرق ہے، دو جوابات ہیں دو معنی آیات کے. فما انزل علی الملکین، اور تابع ہو گئے یہ لوگ اس چیز کے جو نازل کی گئی تھی دو فرشتوں پہ بابل شہر میں، ہاروت اور ماروت پہ. وما یعلمان من احد، نہیں سکھلایا کرتے تھے یہ لوگوں کو جادو، کسی کو بھی جادو، حتی یہاں تک یقولا کہ کہا کرتے تھے انما نحن فتنہ، یقیناً ہم ازمائش کے لیے. کچھ الفاظ ہم لا چکے ہیں، اس میں آپ کی ازمائش ہے کہ آپ اس کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا آپ اس کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. سمجھنے کی کوشش کریں، غلط مقصد کے لیے یا صحیح مقصد کے لیے. صحیح مقصد کیا ہے؟ کفر، جادو، معجزہ اور کرامت کے درمیان ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، فرق کرنے کے لیے. اور غلط مقصد کیا ہے؟ کہ دشمنی پیدا کرنے کے لیے، میاں بیوی کے گھر کو کیا کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے. آپ کا امتحان ہے، فلا تکفر، تو کافر مت بن جائیے کفر کے کرنے سے، جادو کے کرنے سے. کافر مت بن جائیے جادو کے کرنے سے، پہلے معنی میں کیا ہے؟ سیکھنا. دوسرے معنی میں کیا ہے؟ کرنا. جادو سیکھو مگر کرو نہیں. کس لیے سیکھو؟ کرامت، معجزہ اور جادو کے درمیان فرق ظاہر کرنے کے لیے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ فلا تعلمون، تو سیکھتے تھے یہ لوگ جادو، تو سیکھتے تھے یہ لوگ ملوما ان دونوں سے جادو. وہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جدائی لاتے اس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان. وہ شکایا کرتے تھے مگر استعمال کرنے سے منع کیا کرتے تھے. یہ لوگ فرشتوں سے سیکھے گئے الفاظ کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا ان لوگوں نے شروع کر دیا. میاں بیوی کے درمیان یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ گھر کو خراب کرنے کے لیے، تعلقات کو خراب کرنے کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آگے کی لفظ کو بھی ذرا سمجھیے، وما ہم بزارین بہ من احد الا باذن اللہ، نہیں تو یہ لوگ یار نہیں ہیں یہ لوگ ابھی یا واقع زمانے کے نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر نقصان پہنچتا ہے اللہ کے حکم سے. جادو کے درمیان کل کے سبق میں نے آپ کو سامنے رکھی تھی کہ جادو کی 13 اقسام ہے. وہ 13 اقسام جتنے بھی ہے ان سب میں غیر اللہ سے استمداد ضرور بضرور کی جاتی ہے، اللہ کے سوا غیر سے مدد طلب کی جاتی ہے. خواہ شیطان ہو، خواہ کوئی اور ہو، خواہ کوئی اور ہو، اس سے امداد طلب کی جاتی ہے. کیا ہوتا ہے اصل بات جو سمجھنے کی ہے؟ شادی ہو جاتی ہے، ساس اسی طرح بہو، ایک رشتہ ہے. اگر بہو اپنے آپ کو بیٹی سمجھے، کیا سمجھے؟ بیٹی سمجھے. کس کی؟ اپنی ساس کی. ایسی خدمت کرے جس طرح بیٹی کیا کرتی ہے خلوص کے ساتھ ماں کی، اسی طرح بہو ساس کی خدمت کرے اور ساس اس کو بیٹی نہ کہے تو پھر جو ہے ساس غلط ہے، کمی ہے. اور اگر ساس سے برا ہوتا ہے کہ مجھے بیٹی کا درجہ نہیں دیا جاتا، اور آگے سے مسئلہ بنتا ہے بہو کا کہ وہ ساس کو لفٹ ہی نہیں کراتی، سانس کے آگے گھاس ہی نہیں ڈالتی، ہوتا یہ ہے جہالت کی انتہا ہے. نصاب سمجھتی ہے الا من شاء اللہ، قرآن والے سمجھتے ہیں، مگر وہ سمجھدار ہوتی ہے. سانس کا کیا حق ہے؟ سسر کے کیا حقوق ہے؟ خاون کے کیا حقوق ہے؟ بچوں کے کیا حقوق ہے؟ یہ نہیں سمجھتے. گھر میں ایک ہنگامہ سا ہوتا ہے، آگے سے ساتھ بات کرتی ہے، یہ دل پہ رہتی ہے، مخلوق جو ہوتے ہیں جو جادو کرنے والے ان کے ایجنٹ ہوا کرتے ہیں. ایجنٹ آتے ہیں عورتیں, میری طرف نہ دیکھیں اپنا کام دیکھیں, یہ ضروری چیز ہے. آپ دوسرے کو سمجھائیں گے یہ چیز آگے آپ لکھیں گے, کس طرح آپ لکھیں گے, کس طرح آپ لوگوں کے سامنے ذکر کریں گے, کچھ نہ کچھ تو لکھو. یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ گھروں میں گھستے ہیں, آتے ہیں, آ کے جو ہے ساس کو کہتے ہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت, بیٹے کی آپ نے شادی بھی کر دی, بہو بھی گھر میں آ گئی, ابھی بھی ہاتھ آپ کے ہاتھ کام سے نہیں رکے ہیں, ابھی بھی آپ کام کر رہی ہیں, اور پتہ نہیں آپ کا جو یہ بیٹا ہے شادی کے بعد آپ کو لفٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا, آپ کو توجہ دیتا ہے یا نہیں دیتا, پوری توجہ جو ہے اس نے اپنی بیوی پہ مرکوز کی ہے, وہ بھی آگے سے کہہ دیتی ہے کیا بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بیٹا کو بدل سا گیا ہے, بیٹا تو بدل سا گیا ہے, ابھی مجھے لفٹ ہی نہیں دیتا, پہلے گپ شپ ہوا کرتی تھی, یہ ہوا کرتی تھی, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے, چینج ہو گیا ہے, تبدیل ہو گیا ہے. آگے سے ساس کو سمجھایا جاتا ہے یہاں پر ایک تیر پیدا ہوا ہے, سرخ آنکھیں ہیں اس کی بڑی بڑی اور بہت پہنچے ہوئے ہیں, خدا کی قسم قرآن صاحب نے پڑھا ہے کہ اتنا اتنی چرس میں پیتا ہے ظالم کا بچہ, اگر اتنی چر جو گدے کو پلائی جائے نا وہ زمین سے حرکت بھی نہیں کرے گا, اتنی چرس میں پیتا ہے, اس کی آنکھیں سرخ نہیں ہوئی, اگر میرا بس چلتا تو اس چرس کی ذریعے سے اس کی آنکھیں باہر میں نکال دیتا, یہ سرخ یہ پہنچ جاتے ان کے پاس. آگے سے کیا کرتی ہے, ساس کہتی ہے بیٹا جو ہے شادی کے بعد تبدیل ہو گیا ہے, کبھی کہا جاتا ہے وہ تو سسران والوں کا بن گیا ہے, عجیب سی بات ہے. میں کہتا ہوں ایک پرائی بیٹی آپ کے گھر آ گئی, آپ کے والد آپ کی والدہ جو اس کی ساس جو اس کی سسر بن گئے, ان کی خدمت اپنے بیٹیوں جیسے کر رہی ہے, ٹھیک ہے نا, تو کیا یہ مرد یہ لڑکا یا جس کا یہ بیٹا ہے یہ بھی ان کی بھی ساس اور سسر ہے نا, اس کے بھی ساس اور سسر ہے, اس کی بیٹی آپ کے والدین کی خدمت کر رہی ہے, تو کیا اس کے جو ساس اور سسر ہے اس کی بیوی کے والدین ہے, اگر وہ ان کی خدمت کرے تو کیا یہ کوئی بے غیرتی کا کام, یہ تو وہ حق جو بدل ہے اس کو وہ گرہ کیا کر رہا ہے, وہ حق اور بدل پورا کر رہا ہے, اس میں تو کوئی قباحت ہی نہیں ہے. مگر ساس بھی ماں اس کو پڑھ جاتی ہے, وہ کہتی ہے ایسی تعویذ لکھو, ایسی تعویذ کہ میرے بیٹے کو یہ بیوی یہ کتیا نظر آئے, یہ گدی نظر آئے. اللہ کی بندی اگر کتیا اور گدی آپ کو پسند ہوتی تو عورت سے شادی کرنے کی کیا ضرورت, کتیا اور گدی سے جو ہے اس کا رشتہ ناتا کر لیتے, بعد میں جو اس سے کتیا بنانا اور گدی بنانا کہاں کا انصاف ہے. وہ تعویذ لکھ دیتی ہے, کہتی ہے جا کے اس کا جو دروازہ ہوتا ہے اس دروازے کے چوکٹ کے نیچے چھپا دو, اس نے چھپا دیا, ٹھیک ہے مان لو. آگے سے جو ہے چکر چلتا ہے, کبھی کبھار وہی ایجنٹ مودی کی تلاش میں ہوا کرتی ہے, جب دیکھتی ہے کہ ساس گھر میں نہیں ہے بھوک کے پاس آتی ہے, آپ تو باپ کے گھر میں جو ہے آپ چودھری کے چاند جیسی تھی, یا کیا بن گیا آپ سے, کیا ٹینشن ہے آپ کو, آپ مردہ ہے, آپ کی رنگت جو ہے وہ پیلی پڑ گئی ہے, آنکھیں اندر کی طرف گھس گئی ہے, کیوں بن گیا ہے. وہ کہتی ہے یار کچھ بھی نہیں ہے, وہ کہتی کچھ بھی نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کہتی ہے چھپانے کی کوئی ضرورت, وہ آگے سے رو پڑتی ہے. یہ سارا کیا درا جو ہے یہ ساس کا ہے, بات بات پہ پوچھتی ہے, بات بات پہ جو ہے مجھے گالیاں نکالتی ہے, بکواس کرتی ہے, اور یہ جو چاہ تو اس طرح نہیں کرتے، یہاں پر ایک پیر ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اور شوہر بھی مجھے جو ہے التفات نہیں کرتا، میری طرف دیکھتا نہیں ہے، وہ جو یہاں پر ایک پیر ہے اس کے پاس چلتے ہیں، وہ جاتی ہے اس کو اشارہ کرتی ہے کہ یہ وہی ساس کی بہو ہے، یہ کرتے ہیں، وہ کہتی ہے کتاب کھول دیے، کتاب کتاب لوہے محفوظ ہوتی ہے، سب کے حالات اور واقعات درج ہوتے ہیں، کتاب ہے نا، وہ جب دیکھتی ہے، وہ دیکھتا ہے وہ پیر کیا کہتا ہے، آپ پہ تو اپنی ساس نے جو جادو کیا ہے، تعویز کیا ہے، کہتی ہے اچھا اس لیے تو شوہر میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، کہاں پر ہے، آپ کے دروازے کے جو چوکٹ ہے اس کے نیچے دفن ہے، وہ آ کے گھر میں آتی ہے، جسے آئی شوہر کا انتظار کرتی ہے یا نہیں کرتی، چوکٹ کھولتی ہے، اس میں تعویذ پڑی ہوتی ہے، نکالتی ہے، ساس پہ جو ہے حملہ آور ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کو خون سنائے دیتی ہے، نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے، راز یوں کرتے کرتے نہیں رسوائیاں ہوتی، تو یہ چیز ہو جاتی ہے، وہاں پر جو شوہر آ جاتا ہے وہ کہتے کیا ہوا، اس نے جادو کیا ہے، یہ اوپر پروپیگنڈا بن جاتا ہے اور حالات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتے ہیں، یہاں بیٹا ماں کا بن جاتا ہے اور یا بیوی کا بن جاتا ہے، دونوں کیا کر دیں، گھر جو ہے اس کا بڑا گھر کھو جاتا ہے، کبھی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو جادو وغیرہ کی جاتی ہے اس میں جنات کا بنیادی کردار ہوتا ہے، شیاطین کا، کیا جادو ہو گئی، جادو میں شیاطین آ گئی، کیونکہ میں نے آپ کے سامنے کل بھی رکھا تھا کہ شیاطین سے بھی جادو میں مدد طلب کی جاتی ہے، جب ایک سے مدد طلب کی جاتی ہے وہ آ جاتے ہیں، آ گئے اللہ جی وہ سے جو فیس نور الناس میں انجنے تھے بناس وسے سے ڈالتے لوگوں کے سینوں میں، شوہر کے پاس آ گئے، اسے کہتی ہے، اسے کہتے ہیں آپ کو تو یہ بیوی صبح سے آپ شام تک جو ہے گھر سے باہر ہوتے ہیں، اکثر آپ کو ڈانٹتے ہیں، کام کرتے ہیں، مگر جب گھر جاتے ہیں بیوی آپ کو کچھ لفٹ نہیں دیتی، آپ سے محبت کی دو تین باتیں بھی نہیں کرتی، آپ کا خیال نہیں رکھتی، شیاطین ان کو پمپ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ تو پمپ ہو گیا، یہاں شیطان بیوی کے پاس آیا، بیوی کو سمجھایا شوہر گھر آتا ہے آپ کو دیکھتا ہی نہیں، آپ کی طرف توجہ نہیں کرتا، رات کو دیر سے آتا ہے، کبھی ایک بجے کبھی بارہ بجے، میرے خیال سے کہیں اور جگہ پہ کنڈا ڈالا ہے، باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی، یہ شیاطین وسوسے ہیں، ہتھکنڈے، یہاں پر جو ہے عورت بیوی کو تنگ کیا، وہ بھی جو ہے ایکسائٹڈ اسٹیٹ میں اسٹیج میں آ گئی، یہاں پر مرد ایکسائٹڈ اسٹیٹ، یہاں پر بیوی ایکسائٹڈ اسٹیٹ، جیسے مرد داخل ہو گیا بیوی پہ نظر پڑی، بیوی نے دو چار سنا دی، کہاں گئے تھے، کہاں مر رہے تھے، صبح سے کہاں تھے، یہ گھر میں آنے کا ٹائم ہے، مہمان کا کی پوچھ نہیں ہے، بیماری کی پوچھ نہیں ہے، گھر میں کس کو رکھا ہے، آگے سے وہ بھی پمپ ہے، وہ کہتے ہیں تم کون ہوتی ہو میرے ساتھ جو بات کرنے والی اس طریقے پہ، جو اور میری جو ہے کانا لاؤ، وہ کہتی ہے وہ آپ آئے کچن میں، اگر کہہ سکتے ہو تو کہو، میرا دماغ مت چاٹو، اچھا بیوی ہو کے میرے سامنے اس طرح کی فضول بکواس کرتی ہو، وہ کہتے جا جا، جس کے ساتھ ابھی تک جو ہے گپ شپ لگا رہے تھے اس سے وہ آپ کے لیے کاروبی پتا، یہ معاملہ بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے لڑائی جھگڑا، اور اس کے بعد صبح ہوتے ہی وہ جو چادر اور برقع اتارتی ہے اور اپنے والدین کے ہاتھ چلی جاتی ہے، حدیث میں آتا ہے بخاری کے الفاظ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ شیطان روزانہ سمندر پہ اپنا تخت جو ہے وہ بچاتا ہے، اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے جو ان کی اولاد ہے، اسے کہ ایک نصیحت کرتا ہے زمین میں پھیل جاؤ اور بنی آدم کو گمراہ کرو، عصر کے وقت شام کے وقت دوبارہ اپنے تخت کو جو سمندر پہ ڈالا جاتا ہے، ہر من کی بات ہے اور خطے کی بات ہے، کارگزاری سنتا ہے، کیا پسند آئے کاردیار ہی سنتا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے جو ہے ایک آدمی کو کیڑے پہ لگایا, حدیث بخاری میں کوئی عام افسانہ نہیں ہے. کسی کوئی کہتا ہے میں نے ایک بندے کو سرا پہ لگا دیا, ایک آدمی کو جواری بنا دیا, ایک آدمی پہ لگ گیا. اس کا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان کا ایک بچہ ہے جو ننگڑا ہے اپاہج ہے, وہ کہتا ہے باپ والد صاحب میں تو ایک بڑا دو ہوں, میں کیا ہوں ایک بڑا, میں تو پورا ہی ہوں, میں معذور ہوں, میں نے بڑا کام نہیں کیا ہے. بس اس طرح کر دیا, حالات اور واقعات پیدا کر دیے کہ میاں بیوی کے درمیان میں نے لڑائی کروا دی ہے. وہ کہتے ہو اللہ کے بارے کام تو آپ نے کیا ہے, اپنی تخت سے نیچے اترتا ہے اور اس لنگڑے بیٹے کو اٹھا کے تخت پہ اپنے ساتھ بٹھاتا ہے. کام آپ نے کیا ہے. میاں بیوی آپس میں لڑے, ایک کا خاندان ایک کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, دوسرے خاندان دوسرے کے پیچھے انا کا مسئلہ بن جاتا ہے. طلاق واقع ہوتی ہے تو طلاق سے پورا معاشرہ وہ آگ کی لپیٹ میں آ جاتی ہے, دونوں طرف سے بندے مرتے ہیں. جب ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کا بازار گرم ہوتا ہے, خالق اور مخلوق کے حقوق ان سے جو ہے ختم ہو جاتے ہیں. جب جادو میں اکثریت کام جو ہے یہ کیا برا کس کا ہے, شیطان کا ہوتا ہے. شیاطین اس میں انوالو ہوتے ہیں, مکسسوں کے ذریعے سے وہ یہ حرکات اور سکرات کیا کرتے ہیں. آگے کی لفظ ہے وما هم بزارین بہ من احد الا باذن اللہ. یہ لوگ یا نہیں تھے, وہ لوگ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ذریعے سے کسی کو بھی الا باذن اللہ, مگر نقصان پہنچتا ہے اللہ کے حکم سے. جس طرح اللہ نے نقصان کے جو اسباب پیدا کیے ہیں, جس طرح تلوار ہے اس میں اللہ نے اثر رکھا ہے زخمی ہونے کا, جس طرح سانپ ہے پوائزن اس میں اللہ نے اثر رکھا ہے نقصان کا, اسی طرح جادو بھی اسباب تکلیف میں سے ایک سبب اللہ نے پیدا کر دیا ہے. زار کبھی کبھی بندہ کہا لیتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا, اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں. کبھی جو ہے ایک چھوٹی سی زار کی گولی لی بندہ چل گیا, کبھی تلوار آیا ٹھیک ہو گیا مرا نہیں, کبھی جو ایک چھوٹی خراش آ گئی مر گیا. یہ اثر کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا ہے. زہر کے اندر اثر رکھنے والا اللہ, جادو کے اندر اثر رکھنے والا اللہ, مگر یہ اثر اللہ کے حکم سے چلتا ہے. ایک بندے پہ جادو ہو گئے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوئی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوئی تھی. لبید ابن عاصم ایک یہودی تھے, ان کی بیٹیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی جو داڑھی مبارک تھی اس کے بال کے حصے پیدا کر لیے تھے, چلا کسی اور بال لیے تھے, کیونکہ داڑھی جب اس کو جو ہے اس داڑھی میں جو ہے کنگھی کی جاتی ہے تو کچھ بال اس میں آ جاتے. تو انہوں نے مختلف چیزیں بنا کر سوئی چبوئی تھی اور بال تھے اور کیا کیا نہیں تھے, وہ اس کو 11 گانٹ دیے تھے, 11 گانٹ یہ اس گٹھی اور کڑے میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جادو ہو گئی, کیونکہ اس میں بھی امت کے کچھ لوگوں کا اختلاف چلا ہے, معتزلہ اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تو مکہ کے مشرکین کہا کرتے تھے ان ھذا الا رجل مسحورا, کہ یہ بندہ اس پہ جادو ہو چکی ہے. تو اگر ہم پیغمبر پہ جادو کو ماریں تو یہ تو اس طرح کی بات ہو گئی کہ مکہ کے مشرکین جو اعتراض کیا کرتے تھے وہ ٹھیک ہے. جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ جتنی بھی آیات ہیں ان سب آیاتوں میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جادو کی طرف کی گئی ہے وہ ساری مکی آیاتیں ہیں. مکہ میں نبی علیہ السلام پہ جادو نہیں ہوا تھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا ہے مدینے میں. سمجھ آئی؟ مدینے پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب جادو ہوا تو اثرات آپ کے جادو کے یہ تھے کہ آپ کوئی کام کیا کرتے اور بعد میں کہا کرتے تھے کہ میں نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا, یا کسی کام کو نہیں کیا ہوتا اور آگے سے کہتے میں نے یہ کام کیا. ایک ذہنی جو ہے ایک پیچیدگی ان پہ آئی, حافظے میں تھوڑا بہت فرق. اس طرح نہیں تھا کہ جادو سے آپ جو ہے پستول بنا دے, کہ وہ جادو پستول برابر ہے. اگر جادو سے ایک آدمی مرنے کے قابل ہو جاتا تو دشمن کے سر اور دشمن کو ختم کرنے کے لیے یہ 50 لاکھ، 1 کروڑ اور 2 لاکھ اور 5 لاکھ اجرتی قاتل کو کیوں دیے جاتے ہیں؟ کسی تعویذگر، دین فروش، جادوگر کو 50,000 کے بجائے 5,000 دے کے تعویذ کروا لو، دشمن مر جائے گا۔ اسامہ کے لیے افغانستان کو جو ختم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جادوگر تو ان کے پاس بھی دیا جا رہے ہیں، وہ جادو کیا کرتے ملا عمر پہ اور اسامہ پہ، اس کو ختم کیا کرتے ہیں۔ سمجھ آئے کہ نہیں آئے؟ جادو میں اثر موت کا نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اثر آیا کرتا تھا۔ کس چیز کا؟ ایک ضمنی اثر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے 2 سورتیں نازل کر دی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آیتیں نازل ہو گئی۔ ان دونوں آیتوں میں 11 آیت ہے، ان دونوں سورتوں میں 11 آیات ہے، 11 گانٹی تھی، 11 آیات ہے۔ 2 سورتوں میں ایک ایک آیت پڑھا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ایک ایک گانٹ اللہ کے حکم سے کھل جاتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا نہیں تھا کہ مجھ پہ جادو کرنے والے کون ہیں، مجھ پہ جادو کرنے والے کون تھے، نبی علیہ السلام کو پتا نہیں تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے کہ حضرت آپ پہ جادو ہو چکا ہے۔ کس نے کیا ہے؟ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ کیا ہے؟ ایک کنواں ہے، اس کنویں میں وہ جادو بری چیزیں انہوں نے جو ہے پھینک دی ہے، پرانا کنواں تھا۔ نبی علیہ السلام والسلام نے صحابہ کو بھیجا کہ ان چیزوں کو نکالو، اس کو نکالا گیا اور یہ آیاتیں پڑھ کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ سمجھ آئے گی کہ نہیں آئی؟ نبی علیہ السلام کو سلام پہ جادو ہو چکا ہے، مگر نبی علیہ السلام کو سلام کو اپنے جادو کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ تو آج کل کا ایک پیر، آج کل کا ایک مولوی، وہ لوگوں کو کس کتاب کے ذریعے سے اور کس دلیل کے بنیاد پہ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ پہ جادو کرنے والا فلاں آدمی ہے، آپ پہ جادو کرنے والا فلاں آدمی ہے؟ پیغمبر کو تو اپنے جادو کے بارے میں پتا نہیں تھا، آج کل کا پیر اور مولوی کیا پیغمبر سے اوپر کیا درجے والا؟ ایک آدمی بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ وغیرہ سب کلیئر، پھر بھی اس کی جو ہے بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، مسلسل علاج، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی۔ یہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس پہ کسی نے جادو کیا ہے۔ طریقہ بھی سوچے، طریقہ یہ نہیں ہے کہ پیر کے پاس چلے جائے، یہ سارا کام جو یہ پیر وغیرہ کرتے ہیں، یہ جادو وغیرہ، تو جنات، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کے پاس اتنے جنات قابو میں ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ جنات قابو میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام و سلام کہتے بطور معجزہ، جنات ابھی قابو میں نہیں ہوتے، بلکہ جنات، ابلیس، شیاطین، یہ غلط اعمال کی وجہ سے ان غلط لوگوں کے دوست بن جاتے ہیں۔ جس طرح فرشتے نیکوکار کے دوست بن جاتے ہیں، اسی طرح یہ رذیل جنات اور شیاطین یہ ان لوگوں کے کیا بن جاتے ہیں؟ دوست بن جاتے ہیں۔ یہ کیا کام کرتے ہیں یہ پیر جو یہ جادو وغیرہ کرتے ہیں؟ زمین پہ ان لوگوں نے قرآن کو چھپایا ہوتا ہے، زمین میں قرآن کو دفن کرتے ہیں، مستقل اس کے پیچھے، اس کے اوپر پیشاب کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح تندور، اس پہ روٹیاں جو ہے لگائی ہوتی ہے، اوپر یہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے اور کڑے ہو کے اس کے اوپر جو ہے پیشاب کرتا ہے اور پھر اسی روٹیوں کو کھاتا ہے، یہ جادوگر۔ اسی طرح یہ لوگ محرمات کے ساتھ زنا میں جو ہے مشغول رہتے ہیں، والدہ کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، جتنی بھی برائیاں ان سے ممکن ہوتی ہے شیاطین ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ جب کہتے ہیں کہ ایمان تو ان سے گزر گئی، ایمان سے تو یہ گئے گزرے، آ کے ان کے پاس آ جاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بس آپ ہمارے ساتھی ہو گئے، ہم آپ کے دوست ہو گئے، یہ 2-3 مہینے آپ کے حوالے کر دیے، یہ آپ کے کام کرتے جائیں گے۔ وہ جادوگر بن جاتا ہے، آگے سے وہ کام کرتا ہے، مجھ سے ڈالے جاتے ہیں ان شیاطین کے ذریعے سے، یہ حرکات سکنات ہو جاتی ہے۔ جب کسی پہ اس طرح کے اثرات ہو جائے، کسی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آسان سا طریقہ ہے، قرآن کی سورت یونس آیت نمبر 81 اور 82، اسی طرح یہ آیت سورت یونس آیت نمبر 81 82، 81-82، اسی طرح آیت الکرسی اعوذ برب الفلق ولا اعوذ برب الناس، یہ آخری دو صورتیں کسی کاغذ پہ لکھ دے، مگر کاغذ اس طرح ایسی سیاہی جو پھیلتی ہو، پھیلنے والی، جس کو پن انک ہم جو پرانے زمانے میں ڈالا کرتے تھے اس سیاہی سے، اسے آپ لکھے، لکھنے کے بعد برتن میں ڈال دے، اس میں وہ لتائی ختم ہو جائے، ٹھیک، ختم ہونے کے بعد اس کو پیا بھی کرے اور اس پہ غسل بھی کیا کرے، کیا کرے، اس پہ غسل بھی کیا کرے اور ان پانی سے پیا بھی کرے، انشاءاللہ ضرور بضرور یہ اثرات کچھ دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ یہ اثرات کیا ہوں گے؟ ختم ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اور ٹوٹکا استعمال نہیں کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہو گئی، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے ان آخری دو صورتوں پہ ان کو دم کیا، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ جادو سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک بندہ وہ یہ کہے کہ مجھ پہ سر سے جادو نہ ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو روزانہ 100 مرتبہ یہ ورد کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ جملہ روزانہ 100 مرتبہ کہتا ہے اس پہ جادو کا کبھی اثر نہیں ہوتا۔ دوسری ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے یہ آخری تین سورت قل ہو اللہ احد سورۃ الاخلاص، قل اعوذ برب الفلق سورۃ الفلق، اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس سورۃ الناس، یہ تین مرتبہ پڑھا کر دیتے اور ہاتھوں پہ پڑھ، اس کے بعد کیا کرو، ہاتھ اٹھاؤ اور اس طرح کرو، اس طرح نبی علیہ السلام کا طریقہ تھا، اور پھر ہاتھ کو سر سے لے کر جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے ہیں وہاں تک ہاتھ پہنچاؤ، انشاءاللہ العزیز آپ پہ کبھی جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ سورۃ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس قرآن کی آخری تین سورتیں، قرآن کی آخری تین سورتیں، اس کو پڑھا کرو، جادو کا آپ پہ سر سے اثر بھی نہیں ہوگا، کرتے جائے جو کرنا ہے اس کو کرتے جائے۔ یہ بدعت، یہ مشرک، یہ لوگ ہمارے سب سے زیادہ دشمن ہے، سانس اور دل کے اتنے دشمن نہیں ہوں گے جتنے ہمارے دشمن ہیں، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہم ان کی دکانداری کو ختم کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز، علم کی وجہ سے، تلوار بندوق کے ذریعے سے نہیں، علم کے ذریعے سے۔ ہم پہ بھی جادو کیا کرتے ہیں، کرتے نہیں گے، مگر الحمدللہ ایک بندہ جب غافل نہیں ہوتا، ہر وقت وہ ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے، اور اسی طرح رات کو سونے سے پہلے یہ کرے، صبح اٹھے، اٹھنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسنون اذکار ہے، تین مرتبہ سورۃ الاخلاص، تین مرتبہ سورۃ الفلق، تین مرتبہ سورۃ الناس، صبح نماز کے بعد بھی پڑھا کرے، صبح بھی پڑھا کرے، رات کو سونے کے وقت بھی پڑھا کرے، انشاءاللہ آپ پہ سر سے جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا۔ یہ طریقہ ہے، سمجھ آ گئی؟ جادو میں نے بتلا دیا، جادو کیا ہوتی ہے، کیا اس کا نتیجہ ہے۔ ایک بندہ بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس فوراً لے جانے کی ضرورت نہیں، سنت طریقہ کو جانیے، بندہ بیمار ہو گیا، سنت کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے پہلے وہ اپنے آپ کے لیے دعا مانگے، اے اللہ مجھے ٹھیک کیجیے، مجھے شفا دیجیے، اس کے بعد انتظار کرنے کے بعد آگے بڑھیے، آگے کیا ہے، قرآن کے الفاظ سے اپنے آپ کو دم کیجیے، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، قرآن شفا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھیے، سورۃ الاخلاص پڑھیے، جو بھی ہو اس سے اپنے آپ کو دم کیجیے، ٹھیک نہیں ہوگا، تیسرے درجے میں آپ صدقہ دے، کیا کرو، صدقہ دے، کسی غریب کے ساتھ مدد کیجیے، کیونکہ صدقے سے بیجی تکالیف اور مصیبتیں ہٹ جاتی ہے، اگر اس کے بعد بھی آپ کو شفا نہ ملا تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا مسنون طریقہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی علاج کر چکے ہیں، اور صحابہ کرام کو بھی ایک حکیم کو زمانے میں ہوا کرتے تھے، ان کے پاس جایا جانے کی اجازت دیا کرتے تھے۔ طب نبوی میں شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کی وضاحت اور تفصیل کی ہے، اسی طرح اجوا کھجور جو ہے اس کے بارے میں بھی روایت میں ہے کہ جو بندہ صبح 7 کھجور جو ہے یہ کھاتا ہے اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، 7 کھجور اجوا کی یہ کہا کرتا ہے تو اس پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں میں نے آپ کو سمجھا دی، کوئی چیز میں نے اپنے آپ کے ساتھ رکھ نہیں لی ہے کہ کسی پہ جادو ہو گئے مجھے کہہ دے آپ مجھے دم کرا، یہ سب چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے کہ جادو آنے کے اسباب، بچاؤ کے طریقے، اسی طرح اگر ہو گیا اس سے کس طرح آپ کو نجات ملے گی؟ آسان سا طریقہ کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. تو جادو میں اثر اللہ نے رکھا ہے, مگر یہ اثر اللہ کے حکم سے ہے. اگر اللہ چاہے تو اثر ہوگا, اگر اللہ نہ چاہے اثر نہیں ہوگا. غافلین پہ اثر ہوتا ہے, جو غافل نہیں ہو تو اس پہ اثر نہیں ہوتا. سیکھتے تھے وہ لوگ اس چیز کو, یزرون کے نقصان پہنچایا کرتے تھے انہیں, نقصان پہنچایا کرتے تھے, پہنچتا تھا انہیں, بھلا ینفعون اور فائدہ نہیں پہنچتا تھا انہیں. سیکھتے تھے یہ لوگ, یہ جادو کی طرف اشارہ ہے, کہ نقصان پہنچایا کرتے تھے انہیں اور فائدہ نہیں پہنچایا کرتے تھے. کیوں؟ نقصان کیا ہے جادو میں؟ نقصان یہ ہے, ایک تو بندہ کافر بن جاتا ہے, جادو کفر ہے, کفر کا ارتکاب کرنے والا کافر ہے, اولاد اللہ کا دشمن بن گیا, جہنمی ہو گیا, بیوی اس پہ طلاق اور بیوی کے ساتھ مستقل زنا اور اولاد ان کی ولد زنا. بات نہیں سمجھے؟ یہ ضرور نقصان, فائدہ کچھ بھی نہیں ہے. فائدہ کیا ہے؟ اپنے ذہن کے مطابق مشہوری, لوگوں مشہور ہو رہا, فلاں جو ہے پالسٹ بن گیا اور فلاں یہ بن گیا وہ بن گیا, اور محبوب آپ کے قدموں میں, اور یہ ایکٹریس ان کے پاس آتی ہے, اور یہ ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیاوی چیزیں ہیں, آنکھ بند خبر ختم. سمجھائی کیوں ہے؟ یہ دنیا کی باتیں, دنیا کی چیزیں, آنکھ بند ہوگی اس کے بعد ختم. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اور یقینا جانتے تھے یہ لوگ, لَمَنِ اشْتَرَاهُ, وہ اشْتَرَاهُ جو لیتا ہے اس چیز کو, پسند کرتا ہے اس جادو کو, مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, تو نہیں ہوگی ان کے لیے آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ جو بھی جادو کرتا ہے آخرت میں ان کا کچھ نہیں ہوتا. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ, اور ضرور بضرور برا ہے وہ چیز جو بیچ جائی اس کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو, یعنی اپنے ایمان کو. جادو, اپنے آپ کو مشہور کرنا, دولت کمانا, اس کے ذریعے سے ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا. آگے اللہ فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ لوگ جانتے تھے, کاش کہ یہ لوگ جانتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا ولو انہم آمنوا, اگر یہ ترغیب اللہ رب العزت دے رہے ہیں, ولو انہم آمنوا, اگر یہ لوگ ایمان لاتے, اگر یہ لوگ ایمان لاتے کہ خیر اور شر کا ذمہ دار ایک اللہ ہے, واتقوا, اور اپنے آپ کو بچاتے جادو سے, اپنے آپ کو بچا دے کس سے؟ جادو سے. لَمَصُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, تو ضرور بضرور ثواب اور بدلہ اللہ کی طرف سے خیر بہتر تھا. اللہ جو ان کو بدلہ دیتا دنیا اور اخروی وہ بہتر تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش کہ یہ لوگ یعلمون, جانتے تھے. آیات کو ذرا دیکھیے, آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُونَ, اور یقیناً یہ جانتے تھے کہ جو بھی جادو کا کرنے والا ہے آخرت میں ان لوگوں کا کچھ بھی نہیں ہوگا. آخرت کے اعتبار سے تباہ, آخرت کے اعتبار سے جو ہے برباد. آگے اللہ فرماتے ہیں لو کان یعلمون, کاش کہ یہ لوگ جانتے. یہ کیا مطلب ہے؟ وہ دوسرے جملے سے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ لوگ جانتے نہیں تھے. پہلے جملے میں لقد علموا, جانتے تھے, دوسرے جملے میں لو کان, کاش کہ یہ لوگ جانتے. یہ کیا مطلب ہے؟ جواب اس اعتراض کا یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ جادو کفر ہے. جادو کیا بات نہیں, جادو کیا ہے؟ کفر ہے. جادو سے بندہ اللہ کا دشمن بن جاتا ہے. یہ چیز ان کو معلوم تھی, آخرت میں ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا. لو کانوا یعلمون, مگر جو یہ لوگ خود کیا کرتے تھے, اس کو یہ لوگ جادو نہیں کہا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو کانوا یعلمون, کاش کہ یہ لوگ جانتے کہ جو ہم کرنے والے یہی جادو ہیں. ابھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ہمیں شرک سے بچائیے, تو کاش کہ تم جانتے کہ جو تم کرتے ہو یہی شرک ہے. کہتا ہے اے اللہ ہمیں بدعت سے بچائیے, کاش کہ تم جانتے کہ جو تم کرتے ہو یہی بدعت ہے. اللہ ہمیں رسم و رواج سے بچائیے, کاش کہ تم جانتے کہ جو تم کر رہے ہو یہی رسم و رواج ہے. تو وہ کہو یا نہ, کاش کہ یہ لوگ جانتے کہ ہم جو کرتے یہی جادو ہے. اس سے اللہ نے منع کیا. سمجھ آئے کہ نہیں؟ تیسرا اعتراض تھرڈ آبجیکشن نبی رسالت و سلام پہ یہ ہوا, آپ جادو کو کفر سمجھتے ہیں حالانکہ اس کے لانے والے. یہاں پر ایک واقعہ, کچھ لوگ یہودی روایات اسرائیلی روایات پیش کرتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ جو ہے, واقعہ فضول ہے, واقعہ بکواس ہے, واقعہ کفر ہے, واقعہ جو جھوٹ ہے, واقعہ سفید جھوٹ ہے, سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ مگر نقل کفر کفر نہ باشد, کفر کو نقل کرنا دوسرے کے سمجھانے کے لیے کفر نہیں ہوا کرتا. جو اعتقاد کے ساتھ واقعہ بیان کرتا ہے, امام رازی رحمت اللہ علیہ, امام قرطبی رحمت اللہ علیہ, امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اور بڑے پائے پائے کے علماء کرام, ان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں, واقعہ کرتے ہیں. اللہ خفا تھے, اعوذ باللہ من ذالک, فرشتے نے فیل کیا, اللہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے, بندوں کو پیدا کیا تھا عبادت کے لیے, وہ معصیت پہ اترے ہیں. فرشتوں نے کہا اللہ ہم نے آپ سے نہیں کہا تھا پیدا نہ کیجئے, آپ نے ہماری بات نہیں مانی. اللہ اور مخلوق, اللہ اور فرشتے, یہ باتیں تو ایک آدمی اپنے والد کے سامنے بھی نہیں کر سکتا, اپنے استاد کے سامنے بھی نہیں کرتا کہ اس پہ اس کو اس کے کام پہ جو ہے کیا کیا جاتا ہے, شرمندہ کیا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا فرشتوں تکبر مت کرو, ان کو میں نے نفس دیا ہے, ان کو میں نے شیطان دیا ہے, ان میں شر کا ماد آئے. اللہ سے انہوں نے ڈیمانڈ کر دی ہمیں بھی اس طرح کیجیے, دنیا پہ اتارا بابل کے شہر میں, وہاں پر یہ لوگ, یہ دو فرشتے, ایک ایکٹر, ایک اداکارہ, ایک ڈم ڈما کیا جو طوائف, اس میں جو فرشتہ ہو گئے, کیا وہ فرشتہ ہو گئے, انہوں نے مطالبہ کیا اس سے زنا کرنے کا. اس نے کہا یہ بچہ ختم کرو, بچے کو قتل کر دیا, شراب کو پی لیا. تفصیل ہوا کیا ہے, اس میں کوئی انٹرسٹ میری نہیں ہے, جس چیز میں انٹرسٹ نہیں ہوتی کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں. صرف آپ کو چیدہ چیدہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کرے اس کے آپ پہ بس ہمیں آتا ہے, آپ کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے شراب پی لی, قتل کر دیا, اور جب اس کے سامنے ان کے پاس اس میں آنگن تھا, اس میں آنگن کے بلبوتے پہ یہ آسمانوں میں جایا کرتے تھے. اس میں آنگن کیا چیز ہے, یہ کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز ہے. احادیث جتنی بھی ہے, ایک حدیث ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس میں اعظم ہے. ایک ہے لا الہ الا اللہ, اس میں اعظم ہے. مختلف روایتیں, تحقیقی بات یہ ہے کہ اللہ کا ہر نام جو ہے اس میں اعظم ہے. اس میں اعظم کیا ہوتی ہے, یہ چال ہے جو چلنے والی ہے, جو لوگ چلاتے ہیں اس پہ اپنی دکانداری چمکاتے ہیں. تو اس میں انہوں نے کیا کر دیا, زورا جو طائف تھی اس نے جو ہے اس میں آدم کو سیکھ لیا تھا, اوپر چڑھ کے جو ہے آسمان میں اس سے ستارہ بن گیا, اور مغرب کے وقت جو آسمان پہ پہلے ستارہ نمودار ہوتا ہے زورا, اس کا نام زورا ہے, یہ جو بنی طائف ہے اس سے زورا بن گئی. اچھا, اور اس کے بعد اللہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے, دنیا کی سزا, آخرت کی سزا. انہوں نے کہا اللہ آخرت تو ختم ہونے والی نہیں ہے, دنیا کی سزا ٹھیک ہوگی. بابل کے شہر میں ایک کنواں ہے, ان دونوں کو اللہ نے ان کی زبانوں سے الٹا لٹکایا ہے, اور یہ معاملہ تا قیامت ہوگا. اور کچھ لوگ انتہائی مبالغہ آرائی کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. استاد محترم نے 13 سال جو ہے کویت میں گزارے ہیں, وہ کہا کرتے تھے کویت اور اسی طرح عراق, ہم اس بغداد اسی طرح جایا کرتے تھے جس طرح یہاں کا ڈرائیور بیٹھ کے جو ہے روزانہ پنڈی اور اسلام آباد جایا کرتے, روزانہ تقریباً جایا کرتے تھے. ہم نے ایک مرتبہ گئی, دیکھا کچھ نظر نہیں آیا, واپس آئے, جنہوں نے کیا کہا تھا انہیں کہ ٹارچ لے جاؤ, ٹارچ لے گئے, وہاں پر کھڑے رہے, کچھ بھی نظر نہیں آیا. اس کو آ کے بتایا ٹارچ سے بھی نظر آئے, اس نے کہا ہمیں بھی کسی نے بتایا, ہم نے خود بھی نہیں دیکھا. ان کا عقیدہ ہے, کچھ لوگ کہا کرتے متر کو ذرا دیر سے پڑھو, متر اور عشاء کی 4 فرضوں کے درمیان ان کو چھٹکارا ملتا ہے. تو اللہ کے بندے, دنیا میں ایسا کوئی وقت بھی خالی ہے جس میں متر اور فرض نہیں پڑھی جاتی؟ ایسا کوئی وقت ہے دنیا میں؟ دنیا میں تو ہر وقت تقریباً وتر پڑھی جاتی ہے, دنیا میں تو ہر وقت فرض اور فرض کے درمیان وتر, ایک جگہ پہ ختم دوسرے پہ سٹارٹ, دوسرے پہ ختم دوسرے تیسرے پہ سٹارٹ. عقل سے کرو لوگ, ہیں یہ لوگ سمجھا کہ نہیں آئے. یہ چیزوں کی آپ کے سامنے رکھ دی, جو دل میں تھی معافی ضرور دی. قرآن گواہ ہے, اللہ گواہ ہے, کسی چیز کو میں نے اپنے ساتھ نہیں چھوڑا ہے. جو چیز تھی آپ کے سامنے کلیئر کر دی. با باقی آپ جانے آپ کا کام جانے. لو کان یعلم, کاش کے یہ لوگ سمجھ لیتے. تو یہ جھوٹ ہے, جھوٹ کا پلندہ ہے, سفید جھوٹ ہے, بکواس ہے, نقل کفر, کفر نباشت. علماء کرام نے اس پہ سخت زجر کر دیے, زندگی نے وفا کر دی. تو انشاءاللہ کل کے سبق میں چوتھے اعتراض پہ آپ کے سامنے انشاءاللہ صلح بحث ہوگی. آپ دوست اور احباب پابندی کی درس کرو, درس میں چھٹیاں نہ کرو اور بر وقت پہنچنے کی کوشش کرو.